الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله رب العزت د خپل دین فرایض او احکام خپل بندیانو باندې لازم کړی. داوی خلاصہ او داوی حاصل هغه صرف دا دی چې الله رب العزت وی زما د فیصلې نه او زمان دا پیغمبر دا فیصلی نما مخکی کی گئے پس دادا اگر طول و احکام و دا طول دین سمرا و نتیجہ و جی انتظار کوئے زمان حکم تا فیصلی تا او انتظار کوئے عمل او سنت او طریقی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مد بے وستا سوارا خبرا قبلیگی و ار عمل و ام کامیابی اللہ رب العزت باستا سونا رضائی چکل اللہ رضائی تاسو بس دنیا دا پریشانونا او دا مصیبتونونا او مشکلاتونا ام پامنی ہے او دا سید آخرتهم ذکا اٹول مصالح اٹول منافع اٹولی فائدہ او ثمرات بس دی پوری تړلی چې وبندا الله حکم منی او پیغمبر تاسو سنت تابعداری کوي ټول ارزب دی پوری تړلی وړیر کم خلق په دنیا کې دیر کم اغی چرت صبر کاؤ کڑیر منت با دی کاؤ زاری با دی کولا سکورا اللہ طرف نہ حکم نہ دی راگلے انتظار کوئیں کل جو حکم راش نبیا با منگوم تاسوم پجم با پاسو او دا اللہ تابداری با کو پلے کے نغی دے تا صبر نکاو چی صبر نکاو نو دے تاویلی شی تا اللہ و دا پیغمبر دا حکم نمخکی کے دل چی سوک دا سے عمل کی نو آغا نی عمل قبولیو نو تے اللہ رضائیو نو دا پیغمبر پا مرگرتیا کے راضی ہے اس وقت حاصل نشی. قرآن داوید پر ډیر مثالونه پیش کړی دي. ایو مثال دا چې منافقانو په پیغمبر ته بیا بیا وی لولا نزلت سوره، چې دا سوره نازل نشو چې هغه کې د جهاد حکمي مونږ ځان تیار کړی دی، توریم تیری کړی دی او بس انتظار کې ناس یو. لولا نزلت سوره، نو ولې دا سوره نازل نشو چې هغه کې د جهاد حکمي؟ او پیغمبر به توی چې انتظار کوي، الله ډیر خپويږي چې کله هغه حکم راولېږي نو بیا به مونږ تاسو ته اعلان کوو کنه. تلوار ولې کوي، بی صبری ولې کوي؟ الله او پیغمبر د حکم نه ولې مخکې کیږي؟ الله ای فیضا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال، کله چې سورت بنازل شو ډیر تازه او نوې سورت، هغه کې بعد قتال حکم راغلی او امر راغلی او رایتم ینظرون الیک نظر المغشی علی من الموت، ته چې منافقان ته وګوري نو تبا داسی وینی دی لر لکا چطوئی چی داد دی اخری سلگی دی دور پا بد حال بلکا چی دی حتی او بندور سی نو بیا خلق سکی علیوی گاڑی راولی دی رسول غاڑی خوا چا بسی نیاو رسی یاو نرسی رہتا ہم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت، تمره hebat تمره ور خطائی چې نظرونه ګډ وډ شي مدا غیر څه خراب شو ها. دا انجامي دا خلکو چې غیر الله او پیغمبر حکم ته انتظار نکوي بلکې محققی دا غینا اكو منافقانی او کارسو کی داسي دغس اللہ رب العزت وی هر قوم و هر امت با دخپل پیغمبر ندا گوختا چی منگل موجز پکار دا منگل موجز راولا سوالونا بے کول بس بی مطلب سوالونا منگل دا موسیٰ علیہ السلام پشانت موجز پکار دا مونږ د صالح علیه السلام په شان ته معجزه پکار ده چې مونږ د تسوایو نو هغه معجزه راوړي که بغیر د هغه نه تشل معجزه راوړي خو مونږ ته ندي منظور چې مونږ د تسوایو ښه مل عرب العزت وی قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ذسی قوم نو سوالونه کړو د پیغمبر نام بی ځای او بی فیدی. نو کله چې بیا الله حکم راولی کنو هغه به کافران شو او هلاک به شو، بس دنیا آخرت به تباه شو. دا دغه چې د الله او د پیغمبر د حکم نه مخکې کېدل کنا دی امت کې هم داس خلق ډیر زیات دي چې غاری ته وایي چې ګور شریعت شته دی پاره کې دار حکم فیصله شته دی او حیثیت شته دی هغې ته به صبر کوو وی ته کوه مونږ نه کوو صبر. دا کوم خلق دی؟ دا هغه خلق دی چې نبی علیه السلام منع کړی و چې د شک دروازې روژه به نه نیسئ، منع کړی د شک ورځ آغی چې دې په لاند شعبان یو کم دیرش پوره شوی کنه او دیرش مش پی او وریزی او گرد و غباری او خلق میاشو نوینی دا شک رد ولی دا دا ذکر دا چه بشریت کی نبی علیہ السلام ویلیو چه الشهر و هاکزا و هاکزا و هاکزا دوزل لسوالا گوتی مخامخ کلی او پا دریم زلی تینا یو گوتا بند کلی چپا یو کم دیر شو دا دیر شو خوغار چا تا پتا دا چی اغد ولیکن وی میاش پا شریعت کی کل دی یو کم دیر شو یو کل دا دیر شوی دا خلق و شک پیدا ہے چی ارد چی دا میاش دا یو کم دا دا سبانه روز با دا رمضانی او کنه دا میاش د دیر شو دا نو دا سبانه روز با دا شعبانی چو قدر دا میاش دا وی دا شک پیدا شو نو تلوارگرن دیرالو حقیبی دا منف با سبارو جایو دا سموه ویزه با سبا خلی تا ٹوکره چوما روجاو تسلو ہے روجا خواغی تاوی چی شادتو شی و قاضی پیسلو کی چی سبا روجا دا نواغ روجا دا نو چی نمیاش لی دلی شوی دا نو شادت شوی دا نو قاضی پیسلو کلی دا نو تسنگا سبا نیروزی تا روجاوی دا سوی دا اللہ را حکم نولی مخکی کی گی و نبی علیہ السلام منع کری واچی دا شک تر وزی روجا بننی سے ہاں صرف اغا بندے تینا جدا کرے چی دا اغا عدد دائی چی اغا پمیاش کی زن لے روزی خاص کری چی دبا دا پیر پرد روجا نی سما دا جمرات پرد بروجا نی سما بازی دا اغا وقت کی خوڑی رو نو کدا شک دا روز داغه د روزی روز را له د پیر روز یا د شک دا روز داغه د جمعرات روز را له نو خیر دی ځکه اخو داغه د دت چې نیسی کنه موږ د انشو ویل چې د شک تر روز روزو نیو نه اخو دا دتو نو خیر دی اداغه سي د شک روز باندې یقین وای چې روزه نشته سبا روزه نشته عجیب اسوي چې مونږ خو به عرب سره کوم مونږ خو به افغانستان سره کوم نو یې څنګه وی سره کې شریعت تن ګوري دا دین استاد خپل طبيعت دین دی چې استاد خو خاينه هغه وکي دا د دین نه وي چې دا به خپل خواخه کې خپل اختیار کې او د الله او پیغمبر فیصله تنه ګوري دا تاسو هر عمل چې کی او بندا د الله او پیغمبر په فیصله باندې داغي په طریقه باندې داغي په امر باندې او په حکم باندې نه چلیږي اخپل خواه کری نزید اللہ و پیغمبر نمخکی کی گی کنا دا حلق دی دا گی تا دین نوی بس دا دیر ضروری خبر در خواه او دا آغا بنیادی خبر آنا چیو بنده زان دا دی پابند کی چیزو خرورت نو عربو تا گورما نبلچا تا گورما بس زخو با دا قرآن و سنت پیسلی تا گورما چاگی سنگ وائی نو آقا سی با کوما بس دا کامیاب انسان دے دا د الله د رضا بنده دی هر څوک چې دی حدیث کی راضی آیت نازل شو چې مؤمنانو تاسو چې پیغمبر سره ناسی په مجلس کې او خبرې کوئ نو خپل आवाज داغه د आवाज د پاسه مو چتوي چې تاسو خپل आवाजونه دومره اوچتي چې داغه आवाज دباو کئ نامو کړه دا طرف یو صحابي دی ثابت ابن قیس هغه خطیب و چې نبی علیہ السلام نه بعد څوک رالی او څه تپوسونه څه باس ماس به یې کو وی ثابت سره لګیا یم هغه خپل خطیب او خپل متکلم او خپل سپیکر مقرر کړ چې دا زما سپیکر دی خطیب الانصار اواز او خلوې ګرړاو څه وټاو ناغا چې دا آیات واورېدو چې نازل شو نا کور کې ناستو جواب تا یا سرود نو راوته نبی له سلام زمونږه خطیب سه بنخکاری تبو سه او کې چې بیمار دی اس چللې ساده بن نماز دا ټول مرګري خپل کنا ما ولانو خپلوان یو مو رشتہ دار یو مو پیغمبر علیہ السلام دې تاسو ته تدل تکي ناس ته راولې مونږ خو یې ګنې بیمارې ناوې چې انا من اهل النار زه جهنمی ما کنه یو لې سبحان الله یزکب الله وی چې پیغمبر پاک نه سي نه आवाज نه مو چته وي او زما आवाज چته نو بس زبانه زمانو اغیرال نبی علیہ السلام ته حال وی چې خدا سي وي یو ته وي چې راشي دا غا आवाज خو قدرتي او چته د بازي بنده د مړه د پونکې لکوټي غټي کنه نو که په دما خبره کینم ها دې ورې دې شي کنه مزید از قدرتی کار دې چې کوم سړی د بدن نه نری وچ کړس او مړی کې دا اډو کې ښکاری دا غاواز دې روچتی اته به وای چې نه چې غټه باډي اورې نه نه بد دا الله شان اگر چراغ نبی علیہ السلام ورته مخ کوي چې انت من اهل الجنته ټول ځان ته جهنم وي ته د جنتیانو نه صحابه یو بل توکات ویره مونږ خود ته بیا ثابت نه وایو څنګه ته جنتی وایو هغه ته جنتی ویل رښتیا وو زګ پیغمبر وته وی چې انت من اهل الجنه کنه دا ولي وته وی دا زګه چې هغه دومره ادب دومره احترام د پیغمبر کاو چې هغه بیا د قران راوته حاضرین کوله مجلس ته چې زمانه بیا د بیوشي زما به تبایوشي او زبا او ځان ته ویل چې د جهنمی ما نبی علیہ السلام زکاله په دنیا کې زیر ورکه نو دین ادب دے دین تابعداری دا دین پابندی دا ادغه شعر په خلکو کې نن ډیر کم دی ډیر کم دی ډیر بس د خلکو عادت دا دی زیات عادت دا چې موږ سوې چزلی سغوانی نواغ با کئی او پابندی ما مندی با کی نشتا دیخوا دا دی ولی مونږ ته بدګوري او زمونږ سره اختلاف کوي مونږه خو چا ته بدرد ندی ویلې انسو پیجن اونم چا سره دا اډه سر لګې دلې دې اونم چا سره رشتہ شته دینه ولی دا څنګه چې خدای باندې یانو چلا او پیغمبر سویلی ناغی پس منڈوا ہے او دا اللہ او دا پیغمبر پا حکم کے او پا دین کے او پا امر کے او پا شریعت کے دا کارونا نشتے دا تاسوی چکویں ندا عرسو نشتا و ندا میلادو نشتا و ندا ماتمو نشتا اندا دا شپو دا روزو دا خیراتو نشتا و شربتو نشتا و دا سکوی مکوی توبا تبایی کوی مال تبا دادی با اللہ تپوس کئی کنا چتا پا دیر وز باندی پا لکونو مال خارج کدا سلا دا تا دا چاوی لیو چی پا دیر وز بدا کار کئی پا دی بدا کار کئی پا دی بدا کار کئی پا دی میاشکی بدا کار کئی دا چاوی لی تا تا خو مطلب دی داده چی زه د الله او د پیغمبر پابندی نشم کوله ما ته چې مشرانو کوم قدم یې خیدنو پاغي به قدم کدما چې زما د دین مشران دی او زما د عقیدې خلق دی او اکابر دی زه پاغي پس روانه ما نو ځان هلاکه نو مونږ ته نقصان نه رسې خدای بنده زن حلاکه زن تباکه او مونږ در باندې خپه کیګو زګړې ډېر خپل انسان یو خدای در باندې ډېر لوی احسان او نعمت کړې او نګور پل جون مخراب وا پل اهل عیال زن سره متباکوا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه زان دیم تباک او د خپل اهل او عیال دیم تباک او هغه جزان ماشومان د سنه خبر دي او تاول د خپل دین او د خپل عقیده او د خپل مذهب ریمال تا وکړی دی او جامه دی ولا جوړ کړی دا ټوپه دی ولا جوړ کړی دا داولې تباہی کې واګه کار کوي چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلو کل مولود یولد علی الفطرتی هر ماشوم چې پیدا کیږي کله مسلمان پکور کده کده هندو پکور کده کده یهودی پکور کده کده عیسائی پکور کده کار نو علی الفطرتی اپ اسلام پیدا کی اپ توحید پیدا کی فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه بده مور او پلار خو خزنو چې دا غي کوم مذهب ده کوم نظریه ده کوم عقیده ده نو پاغي را اړی داسنو هی اکه ته وته وې چې دا الله حکم او مناز خدای نو یریګا او هغه وې چې دا الله حکم څه ده وې الله حکم ده یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا یا مومنان او خپل زانون او خپل ماشومان او خپل بچیم تو بخده سڑه حیران پاس چه تاسو خو غر که انو دا سل زان سر تا پاک ماشومان معصوم دا ولی زان سر حلاکو ہے بچ که خپل زان او خپل اهل و عیال دورنا ادا تاو چه سکوه دا طول دا جهنم کارو ندیم ایگورا هر چا خپل خپل نظریه او مذهب دی تاسو خپل دغه کوي موږ خپل دغه کوي ښا او په دین کې وي واس ازادي ده او په دین کې ازادي ده که په دین کې پابندي ده هغه امام خلق او استاد جماعت نه نو څل څوک خيار سره وایي ولي مو باسه منځونو اور پځی کړی دي دغه قدر او احترام پکار دی نو بس ته وایي خیر دې کستا خبر ناغو تا وی استاز تا ولی وی دی وی چه تا پینزه وقت پابندی که ازمان پابندی نکیگی انو آقا و خیار سری وی ویره چه جوارو تکولو آلا وڑوی چه تا پمانزه که پابندی نکی تا مولایی تا استازی تا امامی چه سو عذر در تا هم نشتا دی یا خوک عذر وی سوی دا لاس اخ پیده که آگو آگوی نزا مون باویلیو که نا نخو روغ موٹی ہو داو گو پی پابندی نشم کولی بیا کلمه سلوی نو کلمه چه سو کوی خدا غی دا مطلب دی چه دا پابند شم زد اسلام پا زنزیرو نو تلل شما ناصل بنیادی خبرم دقه ده داواله دویمه دادم چې نبی علیہ السلام ویلو چې د خاتمه سوال کوي چې الله زمونږه خاتمه په ایمان نصیب کړي دا مې راوې دا مې را کڼور دعا کوي کنه کوي عجیب خلق دی نو چ صحیح لار ورته خاين استاد دشمنان وای ښا چې موږ توحید پیغمبر طریقه داوا چې هغه منځنه پاسو د سنورا ګرځي لکه لکستا سودا پیش امام استاد چې راګرځي اتا سو اتا داسه تړلې ناس یې چې دی وو چاچه او چتای هم وو سره ښا نو چې تو سره لاس او چت کې نو تاسو دا واکه لکه ما ته وای کنه دا واه ته وای ته کوم دا واکه اسی شونډه را پوی زه خدای باندې دا دعا ده کدا دین پور ټوکی مونږ د تسهیل ارخیو چې داغه په تمکه غما هغه بخپل کار کوي که ضرورت یې نزیب په دې لار باندې کورته بزی دکان ته بزی دفتر ته بزی هغه بزان لکاري او ته چې کینې نو زړه د اخلاص دعا کوي غړې ته ګوره ها ک غنټه کول شي ک دوه غنټې کول شي دغه ته دعا وي چې په زړه دې سار مانو نه او ضرورتونه یې نو هغه به الله ته وایي چې الله دامن یا الله دامن دغه ته دعا وي چې د بګ خپل رب ته خپل حاجتونه پیش کړي نو موږ د قسم الله رخوې چې دعا دغه ده ها دا چې ته ځان لکه او خپل رب سره دی مراقبه یو مناجاتی چار سو مراوخینو کوا او گده دوا کوا نو تا دا زن دشمنی خبر نید دین نا او نورم پا تیاری که پریخه نو تا وید دوا کوم او دوا نشتا تا ویلشی تا خولشی چی تا امام سر کم دوا اکلنا اسی دلاسو چت کوا شند دیو را پولی دوار دا سیجی با خلق دی خبر داو چه نبی علیہ السلام یو جہاد کی مصروف و صحابه کرام یا حنین جنگو یا بل او یو سڑے دنو خلق پا تماشا دی چلائے ترکو شازتن ولا فازتن بس چه کافر وینی کنا نوړو ورو د پیاز ثروت نخکاری خوې وښه اوی ویره خدا داسې جنگ خو مونږ نشو کولې نبی رسول سلام ته نه تاسو کوه سپې انتظارې وې دې سړی ته حیران یو هغه دا جهنمی دی یا خدای پاک نه واه کډیر خلک په شک کې پریوت سره د صحابیتنا او د ایمان نه یو څه تا وګورئ پیغمبر وځه ناوی ور سره او سړی ور پسې کوي عزت دې مخوشي کواخه دې مخوشي کو چې مونږ اوس معلومات سړی ور سره هغه مجاهد زخمی شو ډیر سخت زخمی شو سیریس درد یې نشه برداشت کولې نو هغه تورې داسې پزماکه کې خودا او هغه سوکې ول پسینه باندې کې خودا ورسم لاس په نو سینه توره ته نه پورې وته نو هغه مرګري پمنډ راغې وی اشهدو نبی علیہ السلام ته وی چې انکا رسول الله سما یقین را بیا نبی علیہ السلام دغه ځای کې یو دوه حدیث وې یو دا وې چلاره ولې زد د خپل دین امداد دی او فاسق او فاجر نه اخلي دا یو یاد ساته که تاسو وایئ چې غني د څومره زبردست جهاد وکړو بس دا خو الله دې څوک په سټ کې وای نو بل کار ته نو اخلي د فاسق فاجر نه دا مو وایي خاتمه له اعتبار د خاتمه له سوال کوي چې الله زموږ اخره خاتمه پین او بیا بل دا حدیث وایي چې ډیر ځله و یو بندا ستاسو په نظر کې دا سه عمل کوي چې هغه د جنتیانو نه وي او حال دا چې هغه الله سره جهنمی ډیر ځله و یو بندا دا سه عمل کوي چې تاسو وایي چې رضا خاصه د دوزخ ور لړونه دي هغه د جنتیانو نه وي وی خاتمه له اعتبار ده خا چې اوسړې اولی دو چې بس ساته نه خوته او کلمه وی ځانتا او خب خود کل موت راه وته نو دغه جنت شي نو که نور سنوي خدا بوي چې الله زما اخره خاتمه په ایمان نصیب کړي یا الله زما اخره خاتمه په ایمان نصیب کړي او که عربه کې وای نو داسې بوي چې اللهم اجعل اخر کلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله واخر دعوانا